しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 いよいよ全宇宙の運命をかけた悟空と魔人ブーの戦いが始まった。 魔人ブー、ふざけたやつだが、パワーもスピードも回復力もすげえぜ。今までのブーとは段違いだ。とんでもなく強えぜ。 ついにスーパーサイヤ人3となった悟空。果たして勝つのはブーか、それとも孫悟空か。ベジータ脱帽、悟空、お前がナンバーワンだ。 Son Go stawia wszystko na jedną kartę. C'est étrange. Bez sensu, nawet nie mrugnął okiem. Wierzę w niego, wygra. Ratunku. Mój mały, nie śpiesz się tak. Mamy całą wieczność. Widzicie ich? Nigdy nie oglądałem tak zaciętej walki. Obaj zginą. Uuuu. Trzymaj się, jesteśmy z tobą. Wiele bym dał, by mieć tyle energii, co on. Nigdy bym sobie nie wybaczył, gdybym przegapił takie widowisko. Zadziwiające. Ten człowiek o złotych włosach jest bardzo podobny do młodego chłopca, który spadł tu kiedyś z góry. Przypominam sobie, na imię miał Songo. Nie cierpię go, nienawidzę. Tak niewiele brakowało, a podbiłbym wszechświat. On mi w tym przeszkodził. Oby przegrał tę walkę. Dołączam się do twoich życzeń. Chciałbym być na miejscu tego, który go ośmieszy. Nigdy go tu nie widziałem. Z jakiej on pochodzi planety? Zna ktoś jego imię? Mogę wam pomóc. Był moim wiernym poddanym i nazywa się Bubu. Był bardzo do mnie przywiązany. Traktował mnie trochę jak brata. Wszędzie za mną chodził. Był moim uczniem. Wszystkiego go nauczyłem, ale był bardzo leniwy, więc musieliśmy się rozstać. Jesteś niezwykły, Babidi. Podziwiam cię. Dziękuję. Dla mnie Bubu będzie zawsze biednym, zagubionym, bezbronnym chłopcem. Takiego go zapamiętałem. Gdybyś wiedział, jak bardzo cię nienawidzę, Bubu. Jak śmiałeś mnie tak poniżyć na oczach wszystkich. Masz przegrać, słyszysz? Nie zasłużyłeś na życie beze mnie. Jestem po twojej stronie, Songo. Trzymaj się, chłopcze. To straszne. Drugi świat długo tego nie wytrzyma. Zrób coś. Dosyć tego. Siadaj i milcz. Przeszkadzasz mi. Dalej, Songo. Atakuj. Nie bój się, Tutu. To tylko zły sen. W snach też możesz liczyć na Herkulesa. Obroni cię. Jest mistrzem świata. Gdzie on jest? Nigdzie go nie widzę. Trzęsienie ziemi. To źle wróży. Zaraz się tu zjawi. Tego się spodziewałem. Nie do wiary. Wyprzedza moje ciosy. Ma chyba szósty zmysł. Nie wierzę własnym oczom. Jest niepokonany. Nie czas się poddawać. Siła woli jest równie ważna jak siła fizyczna. Nie dam się. Songo, co z tobą? Co to za koszmar? Nie wiedziałem, że potwory tak szybko się rozmnażają. Trzeba było mnie uprzedzić. Songo, co się stało? Songoku, on jest... Zamieniamy się miejscami. Jesteś wykończony. Musisz odpocząć. Vegeta, bądź ostrożny. To potężny przeciwnik. Nie daj się zwieść pozorom. Nie martw się o mnie. Bubu czeka. Uważaj. Nie chciałbym krakać, ale sytuacja przerasta Vegetę. Masz rację. Zapłacisz mi za to. Nie wolno ze mnie szydzić. Za kogo ty mnie masz? Nic mu nie jest, żadnych obrażeń. Vegeta, bądź ostrożny. Zegarnie! C'est fini. Nie dam rady, poddaję się. Jest dla mnie zbyt silny. Ratunku! Dziękuję. Zmiana. Odpocznij, zasłużyłeś na to. Ja zajmę się potworem. Nie mam prawa do błędu. Los ziemi zależy ode mnie. Ukryj się gdzieś, tu będzie gorąco. Czekaj. Nie brak ci odwagi. Podziwiam cię. Bubu jest dla mnie za silny, ale ty możesz go pokonać. Nie przegap tej szansy. Pamiętasz? Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, miałem cię za pyszałka, za samobójcę. Jesteś. Nie znamy się, ale już cię nienawidzę. To dziwne. Nie wyzwiesz chyba księcia superwojowników kosmicznych. Upadłeś na głowę? Wracaj grzecznie do domu. To jakiś koszmar. Należę do elity superwojowników. Nie wolno mi przegrać. Nie z nim. Odpowiesz za to. Moja zemsta będzie straszna. Już niedługo. Od tamtej chwili myślałem tylko o jednym. O odwecie. Legenda mówi, że jeden człowiek na 1000 zostaje superwojownikiem. I tą osobą miałem być ja. Nie ten lekkoduch, który zamiast trenować bawił się z kolegami. Ale pomyliłem się. Siła Songa jest fenomenalna. Dałbym wiele, by znaleźć się na jego miejscu. Na chwilę zapomniałem o zemście. Zacząłem doceniać każdą chwilę życia. Wróciła chęć zemsty. Obsesyjnie zależało mi na tym, by pokonać Songa. Wszystko na nic. Myślałem, że twoja siła polega na miłości do bliźnich. Kiedy pragnie się ochronić to, co się kocha, znajduje się w sobie niesamowitą siłę. Choć poznałem już to cudowne uczucie, myliłem się. Walczyłem jak lew, by świat był taki, jak ja go sobie wyobrażam. Przyjemność sprawiało mi jedynie pokonanie wroga. Zaślepiała mnie pycha. Ty byłeś inny. Tobie nie chodziło o zwycięstwo. Walczyłeś tylko wtedy, gdy było to konieczne. Ja walczyłem, by pokonać strach. Los wroga mnie nie interesował. Do dnia, kiedy darowałeś mi życie. Przyjąłem to jako najgorsze upokorzenie. Teraz nie wiem, jak ci za to dziękować. Jesteś jedynym przyjacielem, jakiego miałem. Trzymaj się. Nic złego nie zrobiłem. Piękna walka. Vegeta oniemiał na widok wyczynu starego wroga, a jednocześnie najwierniejszego przyjaciela. Ta walka jest straszna. Czy ktokolwiek jest w stanie wskazać zwycięzcę? の攻撃じゃブーの野郎は体力を減らしやがんね カカロット1分間なんとか俺が奴を食い止めるその間に奴を消せるだけの気を貯めるんだ 次回ドラゴンボール Z 耐え抜けベジータ命がけの1分間 ベジータさん